safari tunayo. Dakika. Ngumu sana, yahitaji uvumilivu. Na mnyenyekevu, kaza mwendo twende. Safari tunayo ni ngumu sana, yahitaji uvumilivu na unyenyekevu. Kaza mwendo twende, tufikie mbele ya safari yetu, ndio lengo letu. Kaza mwendo twende, tufikie mbele ya safari yetu, ndio lengo letu. Yahitaji uvumilivu na unyenyekevu. Safari tunayo ni ngumu sana, yahitaji uvumilivu na unyenyekevu. Kaza mwendo twende, tufikie mbele ya safari yetu, ndio lengo letu. Kaza mwendo twende, tufikie mbele ya safari yetu, ndio lengo letu. Nitete, Yesu nitete. Nitete, Yesu nitete. Bwana nitete, Yesu, katika safari. Safari